Agresive. Tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat Dolorgit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 de mililitri și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale. M-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorgit, dar în ambalaj mare de 100 de mililitri cu 20% reducere. Este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp. Dolorgit gel, împotriva durerilor musculare și articulare. Europa FM, este ora 7, bună dimineața! Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Este grevă generală astăzi la Ministerul Tineretului și Sportului și în toate instituțiile subordonate, cluburi sportive, tabere și direcții județene. Ministerul ne fură din salarii, muncim sâmbăta și duminica și nu suntem plătiți. Trei bărbați au murit după ce au căzut în fântâna pe care încercau să o curețe, s-a întâmplat în județul Timiș. Institutul Cantacuzino ar putea produce din nou vaccinuri chiar din acest an, spune ministrul apărării. Suntem deja în discuții foarte avansate cu o serie de companii recunoscute în domeniul producției de vaccinuri pentru a identifica potențialele colaborări pe acest segment. Mitingul de vineri al diasporei anunțat în Piața Victoriei din capitală este pus sub semnul întrebării. Federația Românilor de Pretutindeni spune că renunță la organizarea lui. Că ulterior în presă s-a vehiculat că acest protest a fost aprobat, noi n-am primit nicio înștiințare în acest sens. Pe rețelele de socializare însă românii stabiliți în străinătate spun că vor veni vineri la mitingul din Piața Victoriei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Protestul românilor din diaspora care urmează să aibă loc vineri 10 august stârnește discuții în spațiul public. Primăria Capitalei a informat că Federația Românilor de Pretutindeni renunță la organizarea mitingului. Asociația reclamă însă că nu ar fi primit un răspuns oficial, motiv pentru care nu își poate asuma responsabilitatea. Sonia Teodoriu are detalii. Inițial, Primăria Municipiului București nu a autorizat mitingul. După discuții cu instituțiile responsabile cu ordinea publică, spațiul destinat adunării publice a fost extins, iar primăria a dat un comunicat în data de 23 iulie, prin care aproba protestul românilor din diaspora. Federația Românilor de Pretutindeni nu a considerat că acest comunicat ar fi un răspuns oficial la cererea lor. Vicepreședintele Florin Țâră explică. La orice instituție din țara asta, conform legii, dacă primești o negație, oricine ar fi, decât prin o sentință judecătorească, poate să schimbe acea decizie a acestei negații. Că ulterior în presă s-a vehiculat că acest protest a fost aprobat, noi n-am primit nicio înștiințare în acest sens. Ulterior, organizatorii mitingului au fost invitați de autoritățile locale la o discuție cu reprezentanții tuturor instituțiilor răspunzătoare cu buna desfășurare a evenimentului. Aceștia au răspuns că le este imposibil să se deplaseze la București într-un timp atât de scurt pentru această întâlnire și au propus o videoconferință. Federația Românilor de Pretutindeni reclamă că nu a primit un răspuns oficial la această solicitare și, mai mult decât atât, spune că întreaga comunicare cu reprezentanții primăriei nu ar fi avut un caracter oficial. Documentele pe care le-au primit nu aveau nici dată, nici ant�. Acestea sunt publice pe pagina de Facebook a Federației Românilor de Pretutindeni. Printr-o adresă trimisă prin e-mail în data de 1 august, Federația Românilor de Pretutindeni informează că renunță la organizarea mitingului din Piața Victoriei. Primăria Capitalei acuză Federația că ar ignora cu bună știință faptul că protestul a fost autorizat. Totuși, nu toți cei din diaspora care au anunțat că participă la meeting fac parte din Federația Românilor de Pretutindeni, așa că ei spun pe rețelele de socializare că vor veni vineri în Piața Victoriei. Mulți dintre ei sunt deja pe drum. S-au fotografiat cu steaguri, pancarte în timp ce făceau un popas pe marile autostrăzi din Europa. Unii își doresc chiar să rămână în seara de 10 august cu cortul în Piața Victoriei. Mihai Bucureșteanu are detalii. Pe grupul Diaspora European au apărut mai multe fotografii cu câțiva români care au plecat împreună din Anglia dis de dimineață. Echipați cu steaguri, pancarte și tricouri inscripționate, aceștia spun cu fiecare kilometru mai aproape și mai mulți. Vă așteptăm pe toți să vă alăturați nouă, să încercăm să facem o schimbare în viitorul nostru al tuturor. Deja ne simțim în România. Vreme perfectă de protestat în stradă, n-ar fi mai bine să punem niște corturi și să rămânem peste noapte, este mesajul altei românce stabilite în străinătate. Un domn din Italia și-a personalizat un tricou cu celebrul mesaj anti-PSD și-a publicat o fotografie din aeroport

Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Tragedie în județul Timiș. Trei bărbați, dintre care un tată și fiul său, au murit după ce au căzut în fântâna pe care încercau să o curețe. Pompierii i-au scos inconștienți și nu au reușit să-i resusciteze. Iulia Noghi are detalii. Cei trei bărbați au căzut într-o fântână în comuna Traian Vuia, județul Timiș. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani, de tatăl său în vârstă de 54 de ani și un vecin de 36 de ani. Ei au vrut să curețe fântâna. Conform polițiștilor timișeni, primul care a intrat în fântână a fost tânărul. Apoi a intrat și tatăl pentru a-i duce o pompă. Pentru că cei doi nu mai răspundeau, un membru al familiei a chemat un vecin, care a intrat și el în fântână, dar nici acesta nu a mai dat semne. Pompierii i-au scos pe cei trei bărbați inconștienți din fântână, iar echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, la care însă nu au răspuns. Grevă generală anunțată astăzi la Ministerul Tineretului și Sportului și în toate instituțiile subordonate, cluburi sportive, tabere și direcții județene. Protestatarii sunt nemulțumiți de venituri și de lipsa de personal. Sindicatul Național Sport și Tineret, organizatorul protestului, susține că în urma aplicării legii salarizării, 70% din personal, indiferent de vechime, studii sau funcție, este plătit cu 1300 de lei pe lună. Ministerul ne fură din salarii, muncim sâmbăta și duminica și nu suntem plătiți, muncim ore suplimentare și nu ne sunt plătite, o grămadă de revendicări pe care Ministerul Tineretului și Sportului nu le rezolvă și a ales să blocheze dialogul cu noi. Andy Noghi, liderul Sindicatului Național Sport și Tineret. Un restart la parchete pare a fi planul ministrului Justiției. Tudorel Toader s-a întâlnit ieri cu procurorul general, șefa interimară de la DNA și noul director de la DIICOT. Principala controversă, situația delegărilor, inclusiv pe funcții de conducere, după ce prima dintre legile justiției a intrat în vigoare. Ministrul Justiției, Tudorel Toader. Ați văzut că la un moment dat ni s-a spus public de existența a 7 sau 8 delegări. Ulterior s-a revenit că sunt 20. Am aflat că ar fi 28. Am aflat că ar fi 42 și ca să clarificăm această problemă, am invitat așadar conducerea Ministerului Public pentru o discuție pe care o apreciez ca fiind foarte deschisă, foarte aplicată, utilă. 6 procurori pleacă deja din DNA pentru că au mai puțin de 8 ani vechime, așa cum cere noua lege. Până acum erau suficient 6 ani de vechime. Procurorul șef interimar al DNA, Anca Jurma, a spus după întâlnirea cu ministrul Justiției că delegările la DNA au fost absolut legale. Nu este vorba de nicio nulitate. Delegarea lor a fost în temeiul legii la momentul la care au fost dispuse aceste ordine de delegare. Eu i-am găsit în DNA pe acești procurori. Majoritatea dintre ei sunt procurori de judiciari, intră în ședințele de judecată și a fost o nevoie punctuală de a ocupa acele posturi. La DIICOT situația nu este atât de gravă, o spune chiar șeful instituției, Felix Bănila. Noi nu am avut decât 2 procurori delegați cu minim 6 ani vechime, până în 8 ani, și odată cu apariția modificărilor la legea 304 pe 2004, noi încă din cursul săptămânii anterioare am luat măsura de a înceta delegarea acestora, ne-am pus problema legalității actelor întocmite de dumnealor și am făcut un pas în față. Pe de altă parte, Procurorul General al României spune că sunt alte urgențe în sistemul judiciar. Există parchete fără niciun procuror sau cu unul singur, care are și el dreptul la concediu, a spus după întâlnirea de la Ministerul Justiției, Augustin Lazăr. Institutul Cantacuzino ar putea produce din nou vaccinuri chiar din acest an, spune ministrul Apărării. Se negociază cu alte firme de vaccinuri pentru că nu vom putea face față producției în primă fază, subliniază Mihai Fifor. 200 de posturi vacante vor fi scoase la Institutul Cantacuzino, preluat recent în subordinea Ministerului Apărării. Suntem deja în discuții foarte avansate cu o serie de companii recunoscute în domeniul producției de vaccinuri pentru a identifica potențialele colaborări pe acest segment. Noi sperăm ca, începând cu luna septembrie, deja să putem anunța o astfel de cooperare, pentru că suntem, desigur, realiști și nu ne așteptăm să putem noi să pornim o facilitate de producție la o capacitate reală de unii singuri. Autoritățile din Grecia iau măsuri după incendiile devastatoare care au luat viața a peste 90 de oameni. Premierul Alexis Tsipras a anunțat că vor fi demolate toate construcțiile ilegale de pe întreg teritoriul Greciei. După tragedia din regiunea de est a Atenei, șefii pompierilor și poliției au fost demiși. Are detalii Ștefan Leonte. Potrivit premierului Alexis Tsipras, autoritățile vor începe imediat demolarea a peste 3200 de clădiri construite fără autorizație, după ce în tragicul incendiu izbucnit la finalul lunii iulie în localitatea Mati. Multe persoane au rămas blocate în imobilele construite ilegal. Peste 90 de persoane au pierit, multe dintre acestea fiind prinse într-un labirint de străzi înguste, căile de acces spre coastă fiind blocate de zeci de construcții, lucru interzis de reglementările grecilor, însă frecvent întâlnit pe coasta Elena. Acuzat că a reacționat cu întârziere, Tsipras a declarat că este dispus să își asume costurile politice ale acestei tragedii. Mai mult, guvernul elen i-a înlocuit deja pe șefii poliției și pompierilor, după ce ministrul adjunct pentru ordine publică și protecția cetățenilor, Nikos Toskas, a părăsit funcția acuzat de managementul defectuos al acestei crize. Iată și prognoza meteo. La noi vreme călduroasă astăzi, îndeosebi în zonele de câmpie și din vest și sudul țării. Nori vor apărea după amiază la munte și în sud-vestul țării, unde pe arii restrânse va ploa. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. În capitală, vreme frumoasă cu o maximă de 32 de grade astăzi. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Trei jucătoare române de tenis sunt în turul al doilea la Montreal. Mihaela Buzărnescu și Sorana Cârstea au ajuns azi noapte în manșa secundă a turneului Rogers Cup. Sorana a câștigat duelul românesc din runda inaugurală cu Monica Niculescu în 3 seturi, 3-6, 6-4, 6-4. Târgovișteanca de 28 de ani, clasată pe locul al 54 la WTA, a restabilit astfel egalitatea 5-5 la întâlnirile directe cu conaționala ei de 30 de ani, poziționată pe treapta a 69-a a ierarhiei profesioniste. Ea se va bate acum pentru un loc în optim cu veterana americană de 38 de ani, Venus Williams, cap de serie numărul 13 în Canada, care s-a impus cu 7-5, 6-1 în fața compatriotei Caroline Dolehide. Pentru accederea în turul al doilea, Cârstea și-a asigurat un cec de aproape $15,000 și 60 de puncte WTA. Mihaela Buzărnescu, clasată pe locul al 20-lea mondial, a învins-o în primul tur pe chinezoaica Qiang Wang, numărul 53 WTA, într-o oră și jumătate de joc. Scorul a fost 6-2, 7-5, iar în partea secundă a revenit de la 3-5, salvând 7 mingi de set. Buzărnescu va lupta acum împotriva celei de-a 5-a jucătoare a lumii, ucraineanca Elina Svitolina. Tot aseară, Irina Camelia Begu, locul al 55-lea mondial, a fost învinsă greu cu 6-3, 1-6, 7-5 de australianca Ashley Barty, care are 22 de ani și ocupă poziția 16-a în topul feminin. În fine, Ana Bogdan, în vârstă de 25 de ani, venită și ea din calificări și clasată pe locul al 87-lea, a fost eliminată tot în 3 seturi de Arina Sabalenka. Jucătoarea din Belarus, care are 20 de ani, o va avea ca adversară mai departe pe daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 mondial. Principala favorită la Montreal este Simona Halep, numărul 1 mondial, primită direct în manșa secundă, unde va înfrunta învingătoarea dintre rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova și americanca Cristina McHale la Rogers Cup, sub premii totale de peste $2,800,000. Continuă campania împotriva dopajului atleților africani. Maratonistul Samuel Kalelei este al treilea sportiv din Kenya depistat dopat în ultimele 10 zile. Câștigătorul maratonului de la Atena, în vârstă de 24 de ani, a fost suspendat provizoriu după un test pozitiv cu EPO, eritropoietină, efectuat în iunie. Luna trecută, sprinterul Bonifaz Mwaresa a fost exclus din lotul național din același motiv, apoi câștigătoarea maratonului de la Milano, Lucy Cabu, a fost descoperită pozitiv cu morfină la 4 august. Amintim, toamna trecută, campionul olimpic și triplu campion mondial la 1500 de metri, Asbel Kiprop, a ieșit din circuit, de asemenea, după ce a folosit EPO. Pe lângă aceștia, mai este suspendată provizoriu și actuala campioană olimpică la maraton, Jemima Sungong, tot reprezentanta a Keniei. Eu sunt dopat cu puține sunătoare, pentru că am băut un ceai în această dimineață. Bună dimineața, Sile! Bună dimineața, Filip! Bună dimineața, Teo! Cum să te dopezi cu morfină? Probabil avea dureri, cine știe. O fi gândit că e doar anestezic și nu e interzis. Păi ajută să alergi mai tare? În mod normal, nu mai simți. De somnolență, dar probabil păi nu mai simți durerea, cine știe. Avea de la atâta morfină, la nici măcar nu-ți mai găsești barba. Picioarele. Da, da. Te în același campion. Păi asta e ideea, știi, că nu-ți mai... Bine, când în curând o să auzim că se dopează și cu gazi la Ariand. Uite că din perspectiva asta nu mă gândiți. Hai să nu dăm idei, totuși. Bună dimineața, în deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.